استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله فالظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, Muharrem ayının yine bereketli günleri içinde bir büyük hadisenin Allah Resulü, kainatın efendisi, ahir zaman nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin büyük hadisesini, büyük hatırasını temsil eden hicret takviminin başlangıcı sayılan Muharrem ayının süratle onuna doğru gitmekteyiz. Muharrem ayının 10. gününe doğru gitmekteyiz ki o günün de İslam tarihinde çok büyük hatıraları var. Çok büyük manası var, hakikati var, hatırası var. Büyük peygamberlerden hemen hemen tamamının başındaki belalar, musibetler, sıkıntılar ekseriyetle Muharrem ayının 10. gününde sona ermiş ve peygamberlerimiz hemen hemen Aşure günü dediğimiz Muharrem'in 10. gününde selamete ermişler. İnşallah bugün alemi İslam da, bugünkü Müslümanlar da içinde bulundukları belalardan, tuzaklardan, hilelerden bu ayın içinde selamet bulurlar inşallah. Bu şuur ile, bu hatırayı zikrederek dersimize geçen dersten kalan bölümü, bu cuma günü ezan-ı Muhammediye kadar anlatmaya, açıklamaya ve üzerinde bulunduğumuz konuyu, mevzuyu tamamlamaya Allah-u Teala imkan, fırsat verirse muvaffak olacağız inşallah. Kardeşler, Kur'an-ı Mübin kıyamete kadar, kıyamet sabahına kadar Müslümanları alakadar edecek olan meseleleri açıklamaya devam ediyor. Özellikle Müslümanların dikkat edeceği, ilgi ve alaka göstereceği meselelere çok sıkça Kur'an temas ediyor. Bunların başında hak ile batılın mücadelesi, küfür ile imanın mücadelesi hemen hemen aynı şey ve bu mücadelenin, küfür ile imanın mücadelesinde üzerinde durulması icap eden esaslar, usuller, metotlar çok geniş açıklanıyor. Ve bunlar Müslümanlara haber veriliyor. Allah-u Teala'nın haber vermesi de tabii ki bir hikmete bağlıdır. Müslümanların haberleri olursa ona göre hareket ederler, tedbir alırlar, çare düşünürler, gayretlerini ve çalışmalarını ona göre tanzim ederler düşüncesine dayanıyor. Onun için böyle bir ayet-i kerimeyi hemen arz edip izahına geçeyim. Ayet-i kerime de Sure-i Enfal'in 36 numaralı ayetidir. İncelemek isteyen kardeşlerimiz tefsirlerden de takip edebilirler. Sure-i Enfal ayet 36. Rabbimiz buyuruyor ki: İnnellezine keferu. İnnellezine keferu demek malum, muhakkak ki kafirler. Malum insanların bir kısmı kafir, bir kısmı mümin, bir kısmı münafık oluyor. Bu üç sınıfın dışında zaten kimse yok. Bir insan ya kafirdir, ya mümindir, yahut münafıktır. İman etmişse mümin, iman etmemişse kafir, dıştan iman etmiş görünüp de içinden iman etmemişse münafıktır. Başka dördüncü şekli yok. Üç halden birinde bulunabilir bir insan. Allah-u Teala bu ayette kafir olanların halini ve davranışını beyan buyuruyor. İnnellezine keferu. Kafirlerin çeşitleriyle, türleriyle, farklarıyla, ülkeleriyle, ister doğuda olsun, ister batıda olsun, ister Amerikalı, ister Avrupalı, kafir olduktan sonra değişmez. Tavrı değişmez. İster Japon, ister Hindistan, ister Kore, ister Amerika, neyse yani, bölgesi, beldesi, ülkesi, coğrafyası, ırkı, ne olursa olsun Allah-u Teala bir kalemde ifade ediyor. Bir kalem. İnnellezine keferu. Hepsi bu kadar. Kafir olanlar, kafirler, yani mümin olmayanlar, münafıklar da malum kafir sınıfına giriyor. İman ile küfür işte kutup halinde devam ediyor. Kafir olanlar ne bunlar? Rabbimiz ifade ediyor. Yunfikune emvalehum. Çok miktarda mal sarf ediyorlar. Para harcıyorlar. Para harcamak. Cenab-ı Hak bu ayet-i ilahiyede kafirlerin çok para harcadığını ifade ediyor. Çok para harcamak. Malum para harcamak da çok varlık sahibi olmayı gerektirir. Ama burada hemen sormamız gereken şey, neden çok para harcıyorlar, neye harcıyorlar? Falan adam çok para harcıyor diye işittiğiniz zaman hemen aklınıza ne için çok para harcıyor diye gelir. Neye harcıyor? Mutlaka harcadığı paranın karşılığı aklınıza gelir. Harcadığı paraya karşılık ne var? Neye harcıyor? Niçin harcıyor? Bunu da Rabbimiz açıkça ifade etmiş. Tabii şu olacak zaman. Bu sarfiyatı, bu masrafı, bu harcamayı niçin yapıyorlar? bardak su yapmabilir. Niçin yapıyorlar? Yasuddu an sebilillah. İşte mesele ortaya çıktı. Sebilullah diye bir Kur'an'da çok sık rastlarsınız. Sebilullah diye bir kelime var. Sebilullah. Bunun tam Türkçesi Allah'ın yolu. Sebilullah. Kur'an'da fi sebilillah, fi sebilillah çok sık tekrarlanıyor. Allah'ın yolu. E canım, Allah'ın yola ihtiyacı var mı? Allah'ın yolu kelimesi Allah için, Allah'a ait, Allah'a mahsus olması Allah'ın haşa ihtiyacından değil. Bakın şu içinde bulunduğumuz camiye, mescide, ibadethaneye ne diyoruz? Allah'ın evi diyoruz. Allah'ın ihtiyacından dolayı mı haşa? Allah'ın eve ihtiyacı olur mu? Allah ki zamandan ve mekandan münezzehtir diyoruz. Allah'ın mekana, zamana ihtiyacı yok. Allah-u Teala zamansız, mekansız, insanlar gibi zamana muhtaç, mekana muhtaç değil. Daha niye Allah'ın evi diyoruz? Daha niçin Allah'ın evi? Ha, buradan anlaşılması icap eden husus, bu ev Allah'ın kulları için tahsis ettiği yer demek. Yani burada Allah'ın evinde Allah'ın dini konuşulur, Allah'a ibadet edilir. Allah'ın ismi zikredilir. Bundan dolayı Allah'ın evi gelmiş. Yoksa Ahmet'in evi, Mehmet'in evi, Ali'nin, Veli'nin evi anlamında değil. Çünkü Ali yahut Veli ev olmasa açıkta kalırlar. Sokakta kalırlar. İhtiyaçları görülmez. Tecavüze uğrarlar. Yatıp kalkamazlar. Mahremleri ortaya tökülür. Zulme uğrarlar, tecavüze uğrarlar. İnsanların evleri olmazsa ortada kalırlar. Allah böyle değil. Allah'ın evinden maksat Allah'ın zikru tesbih edildiği yer demek. Allah'ın adının çok zikredildiği, Allah namına ibadet edilen, Allah adına toplanılan mekan anlamına geliyor Allah'ın evi. Allah'ın yolu da böyle. Sebilullah Allah'ın yolu. Bu yolda Allah adına, Allah namına yürüdüğü için o yol doğrudan doğruya Allah'ın kulları, Allah'ın rızasını isteyen, Allah'ın rahmetini isteyen, Allah'ın cennetini isteyen insanların üzerinde yürüdüğü, Allah'ın açtığı, Allah'ın tayin ettiği yol anlamına geliyor. Yanlış anlamayalım. İşte kafirler bütün çeşitleriyle, burada bir ayrım yapılmamış, kafir olduktan sonra karakterleri aynı noktada toplanıyor kafirlerin. Nedir bunların ortak özelliği? Kafir olanların ortak özelliği Allah'ın kullarını, Allah'ın dinini, Allah'ın nizamını ve o nizama giden yolu kapamaya çalışmak. Tek kelimeyle anlaşılacak şekilde söylüyorum. İslam'ın önünü, İslam'ın gelişmesini, İslam'ın yayılmasını, Müslümanların kuvvetlenmesini engellemek. Kur'an ta 14 asır evvel bu asırdaki kafirlerinde nasıl davranacağını, bundan sonraki asırlarda da nasıl davranacaklarını açıkça bize haber vermiş oluyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ İslam'ın yolunu kesmek, İslam'ın ilerlemesini durdurmak, Müslümanların kuvvetlenmesini ve yaşadıkları memleketlere hakim olmalarını engellemek, bütün dünya kafirlerinin ortak karakterinin böyle olduğunu Kur'an haber veriyor. Bu haber bugüne kadar aynen böyle tecelli etmiş, bugünden sonra da aynen devam ediyor. Bakın dünyanın kafir devletlerine, başta Amerika, sonra Avrupa, sonra işte Çin dediğimiz, Japonya dediğimiz, Hindistan dediğimiz, Asya, Uzak Asya ülkelerine bakın, bütün dünya haritasına. Göreceksiniz ki bütün dünya kafirlerinin ortak bir hedefi var. O da İslam'ın önünü kesmek mi değil mi? İslam'ın önünü kesmek. İslam'ın yayılmasını, İslam'ın çoğalmasını, İslam'ın kuvvetlenmesini, İslam'ın hakimiyetini engellemek için yunfikune emvalehum, akıl almaz ölçülerde para harcıyorlar, dolar harcıyorlar, masraf yapıyorlar şeklinde Kur'an bize açıkça haber veriyor. Sure-i Enfal numara 36 ayet çok açık. Şimdi hemen soracaksınız. Hocam ne olacak? Bizim böyle soracağımızı Allah-u Teala biliyor. Şimdi esnafla, tüccarla, etrafla görüşüp konuşurken hemen soruyorlar. Hocam ne olacak? Bu işin sonu ne olacak? Kafirler kudurdu. Zalimler kudurdu. Her taraftan saldırıyorlar. Televizyon kanallarının her birisi bir yerden saldırıyor. Efendim, yazarlar saldırıyor, gazeteciler saldırıyor, yönetmenler saldırıyor, mimarlar saldırıyor, mühendisler saldırıyor, heykeltıraşlar saldırıyor, başkanlar saldırıyor, bakanlar saldırıyor. Ne olacak? Ne olacağını soruyoruz. Hepinize soruyorsunuz. Ne olacak bu iş? Hemen biraz konuştuğumuz zaman, anlattığımız zaman, hocam bu işin sonu ne olacak? Demek ki bizim bu şekilde ne olacak diye soracağımızı Cenab-ı Hak bildiği için aynı ayet-i kerimede bunun da cevabını veriyor. Yani bizim bir şey söylememize gerek yok. Kur'an bunun cevabını veriyor. Ne diyor? Estağfirullah, arz ediyorum. Muazzam harcama yapıyorlar Allah'ın yolunu kesmek için, İslam'ın yolunu kesmek için görülmemiş derecede para harcıyorlar, emek harcıyorlar, masraf yapıyorlar, yatırım yapıyorlar. Niçinini anlattık. Rabbimiz devam ediyor. فَسَيُنْفِقُونَهَا حَب۪يبِمْ رَسُولُمْ مُحَمَّدْ مُصْطَفَمْ. Hiç merak etme. Bakın burada Allah'ın Resulüne ve onun şahsında bütün dünya Müslümanlarına adeta bir teselli, bir müjde şeklinde bir ayet ile Cenab-ı Hak beyan ediyor. Seyunfikunha, onları harcasınlar bakalım. Ne yaparsa yapsınlar. Ne kadar harcarlarsa harcasınlar. Ne kadar masraf yaparlarsa yapsınlar. Ne olacak? Ne olacak? Hah, şimdi cevabı geliyor. Sümme bütün bu yaptıklarından sonra, bütün bu harcamalarından sonra, bütün bu masraflarından sonra tekûnü aleyhim hasreten, onlarda bu yaptıkları, bu çalışmaları, bu mücadeleleri, bu masrafları yürek acısına dönecek, hasret olacak, yürek acısına dönecek. Sümme yuhlebun, sonunda zat-ı uluhiyetine yemin olsun ki hepsi birden mağlup olacaklar diyor. Olacağı bu. Vallahi ayet-i kerime açıklamış. Tekûnü aleyhim hasret. Hasret kelimesini biliyorsunuz, hasret. İnsanın içinin yanmasıdır hasret. Allah gani gani rahmet etsin, Hasan Basri Çantay merhum, çok müstesna bir Kur'an müfessiri, Kur'an'ı Türkiye Cumhuriyeti'nde en iyi anlayanlardan birincisi bu zat idi. Hasan Basri Çantay. Mehmet Akif merhumun çok yakın arkadaşı, Arapçayı çok harikulade bilen ve Türkçeyi çok güzel konuşan iki insan. Mehmet Akif, Hasan Basri. Bu ayetin tercümesine onun kitabından baktım. Hasan Basri Çantay merhumun mealinden, tercümesinden baktım. Aynen bu hasret kelimesini yürek acısı diye tercüme etmiş. Yürek acısı. Yürekleri sızlayacak sonunda diyor kafirlerin. Sümme yuhlebun, mutlak manada Cenab-ı Hak Allah'lığına yemin ediyor. Allah olduğuma yemin ediyorum ki bütün kafirler sonunda hasret içinde kalıp yürek acısına tutuşup sonunda mutlak mağlup olacaklar, İslam galip gelecektir diyor. Ayetle sabit. Ayetin yerini söylüyorum, gidip okuyabilirsiniz. Enfal suresi 36. ayet. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimenin haber verdiği gibi bütün dünyanın her tarafında İslam'a karşı bilhassa bugünlerde muhakkak ki siz de takip ediyorsunuz tabii, haber bültenlerinde takip ettiğiniz gibi şu anda dünyada bütün dünya kafirlerinin hepsinin ittifak ettiği bir tek şey var, o da İslam'ın önünü kesmek. İslam'ın yayılmasının, İslam'ın kuvvetlenmesinin, büyümesinin, dünya üzerinde hakimiyet tesis etmesinin önünü almak için adeta bütün dünya kafirleri ittifak halindedir. Kur'an'ın bildirdiği gibi. Hatta geçtiğimiz hafta içinde belki dikkatinizi çekmiştir. 2000 seneden beri İsrail ile tam 2000 sene, dikkat buyurun, 2000 seneden beri İsrail ile Hristiyanların papası, papalık arasında 2000 yıllık ne vardı? 2000 seneden beri aralarında anlaşmazlık vardı. Araları açıktı. Kiminle? İsrail ile Hristiyanların arası açıktı tam 2000 sene. Geçen hafta barıştılar. İslam'ın önünü kesmek için Papa ile İsrail hafta içinde anlaştı mı anlaşmadı mı? Alakadar olanlarınız duymuş ve dinlemiş. Mutlaka işittiniz. Haber bültenlere 2000 senelik düşmanlığa, sünniye kırgınlığa Yahudilerle Hristiyanlar son verdiler. İslam'ın önünü kesmek için. Düşünebiliyor musunuz? Aynen Rabbimizin haber verdiği gibi şimdi ortak masraf ediyorlar. Ortak harcama yapıyorlar. Daha yüzlerce seneden beri Hristiyanların iki mezhebi, Katolik mezhebiyle Ortodoks mezhebi kavgalıyken, küskünken, birbirine husumet halindeyken, bugün İslam'a karşı yüzyıllardan beri birbirinin arasında husumet olan iki Hristiyan mezhebi, Katoliklerle Ortodokslar birleşti mi, birleşmedi mi? Birleştiler. Şimdi beraber hareket ediyorlar. Roma'daki, Vatikan'daki papayla İstanbul'daki, Fener'deki Patrik dediğimiz iki büyük Hristiyan mezhebinin başındaki iki büyük papaz veya patrik şu anda Müslümanlara karşı, dünya Müslümanlarına karşı Müslümanların gelişmesinin, yayılmasının, çoğalmasının, güçlenmesinin önünü kesmek için ittifak ettiler. Bütün dünya böyle. Ağız birliği etmişler, söz birliği etmişler, güç birliği hazırlamışlardır. Evet. Yani Allah-u Teala'nın haber verdiği gibi hepsi beraber çalışıyorlar. Çalışmaya devam ediyorlar. Bakalım Türkiye'ye. Türkiye'de dikkatle tarihin çizgisini alakayla, ilgiyle takip ettiğimiz zaman İslam'a karşı Türkiye'deki bütün gayrimüslimler müşterek hareket etmişler. Yahudisi, Ermenisi, Rumu, bilumum gayrimüslimler Müslümanlara karşı tek cephe halinde mücadele etmişler. İslam'ın önünü kesmeye çalışmışlar. Allah'ın dinini ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Türkiye'de bir tek Müslüman kalmasın diye her tedbire başvurmuşlar. Her tedbire başvurmuşlar. Dini eğitimi kaldırmışlar. Kur'an harflerini kaldırmışlar. Ezan-ı Muhammedi'yi kaldırmışlar. Camileri her ne lazımsa tahrip etmek için yapmışlar. Sarıklı alimleri asmış kesmişler. Ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Eğer o yaptıklarıyla, yaptıklarına göre, astıklarına, kestiklerine, yaptıkları tahribata göre Türkiye'de bir tek Müslüman kalmaması lazımdı. Ama ayet-i kerimenin verdiği habere bakın ki sonunda, işte olayları takip ediyorsanız göreceksiniz, sonunda adeta yürek acısı gibi hasret içinde kaldılar. Şimdi açıkça İslam'ın geliştiğinden şeriatçıların, dincilerin, İslamcıların her tarafa yayıldığından, her tarafı kuşattığından kendileri yana yakıla bahsediyorlar mı, etmiyorlar mı? Kendileri söylüyorlar. Bu neyi gösteriyor? İslam'ın düşmanları Allah'ın lütfuyla, Allah'ın nuruyla, Allah'ın kudretiyle yaptıklarına, yaptıklarının, ettiklerinin, harcadıklarının hasretine, telaşına düşmüşler. Şimdi mağlup olacakları saatleri beklemektedirler. Ayet-i Kerime'ye göre söylüyorum. Sümme yuhlebun maddesine geldiler. Şu anda mağlubiyetin eşiğine geldiler. Şimdi savunmaya geçtiler. Evvelce taarruz kadar salınmadaydı. Şimdi taarruz, yani aktüelite, realite, mücadele, dinamik hayat tarzı Müslümanların eline geçti. Onlar savunmaya başladılar. Onlar savunmaya, onlar sızlanmaya, onlar ağlamaya başladılar. Ağlama sırası onlara geldi. Hadiseler bunu çok açık ifade ediyor. Bakınız mesela bu çalışmalara göre Allah'ın dinini, İslam'ı unutturmak, söndürmek maksadı için sadece televizyonlardan misal vereyim. Elimde bir hayli doküman var. Mesela şuradan iki satır okuyayım. 1993 senesiyle 1994 senesi arasında kaç ay var? 12 ay var. Yani 93 yılının Ocak ayından 94 yılının Ocak ayına kadar, yani 12 ay içerisinde tam bir yıl boyunca, dikkatinizi çekmek istiyorum, bir yıl boyunca TRT, Türkiye Radyo Televizyon İdaresi, TRT diyorlar malum, TRT ve özel kanallarda, özel televizyon kanallarında 12 ay zarfında, bir yıl içerisinde toplam 24.295 yabancı film oynatmışlar. 24.295 film. Düşünebiliyor musunuz? Hayır, 295'i okumayalım. 24.000 film oynatmışlar. Kaç ayda? Siz söyleyin. 12 ayda. Yabancı film oynatmışlar. Bu filmlerin içinde, burası çok önemli, bu 24.000 yabancı filmin televizyon kanalları, devletin televizyonu dahil buna, özel televizyonlara beraber, bu 24.000 filmin içinde halkımıza, Müslüman milletimize, kilise ve Hristiyanlık alametlerinden toplam 2023 saatlik sahne izletmişler. 2023 saatlik Hristiyan kiliseleri, Hristiyan mezarlıkları tek kelimeyle haçı seyrettirmişler. Ne kadar? 2023 saat. Bir senede. Bunun toplamı, yani 2023 saatin toplamı 84 gün ediyor. 84 gün sanki devamlı Hristiyan kilisesi, Hristiyan haçı, Hristiyan çanı, Hristiyan mezarlığı seyrettirmişler. Bakınız, Hristiyanlar kiliseye haftada her biri yaklaşık birer saat olmak üzere, haftada birer saat olmak üzere yılda 54 defa kiliseye gidiyorlar. Bir senede kaç hafta var? 54 hafta. Haftada bir sefer, o da bir saatlik için. Hani 24 saatte bir saat kilisede kalıyorlar. Haftada bir sefer gittiklerine göre yılda kaç sefer veya kaç saat kilisede kalıyorlar dersiniz? 54 defa 54 saat. Yani bir Hristiyan senede 54 saat kilisede haçla, şanla, papazla beraber oluyor. Senede 54 saat. Bakın, bizim televizyonlar sayesinde, TRT ve özel televizyonlar sayesinde Müslüman olan halkımız adeta kiliseden çıkmıyor gibi veya bir diğer ifadeyle Müslüman halkımıza hitap eden televizyonlar yılda ortalama 2023 saat kiliseden yayın yapıyor gibiler. Yılda ortalama 2023 saat kiliseden yayın. yayın yapılıyormuş gibi. Hadiseye bakın. Hiç bunun farkında değilsiniz. Araştırmayınca, incelemeyince, Müslüman gözüyle bakmayınca anlayamazsınız. İsteyin veya istemeyin, devletin televizyonu ve özel kanallar yaptıkları yayınlarla, satın alıp yayınladıkları filmlerle bir senede, yılda ortalama 2000 saat size Hristiyanlığı seyrettiriyorlar. Farkında değilsiniz. Ne para döküyorlar görüyor musunuz? Buna mukabil 24 bin yabancı film oynatılmış film 93 ile 94 arasında bir senede. Buna mukabil aynı dönemde 93 ile 94 yılları arasında 12 ay zarfında sadece 1248 yerli film yayınlanmış. Yerli film. Ne demek yerli? Yani Türkiye'de çevrilmiş. Yerli film. Ne kadar? 1248. Yabancı film kaç taneydi siz söyleyin? 24 bin. 24 bin yabancı, 1200 yerli. Bakın, bunların çoğu da tekrar tekrar gösterilmiş. O gösterilen 1248 yerli filmin içerisinde bir tek camiyi seyrettirmemişler, bir tek hoca göstermemişler, bir tek minareden okunan ezanı yayınlamamışlar. Cami yok. Bakın, bunların çoğu da tekrar tekrar gösterilmiş. O gösterilen 1248 yerli filmin içerisinde bir tek camiyi seyrettirmemişler, bir tek hoca göstermemişler, bir tek minareden okunan ezanı yayınlamamışlar. Cami yok, Müslümanlığa ait hiçbir şey yok bu filmlerde de. Görüyor musunuz? Bunlar tesadüfen mi oluyor zannediyorsunuz? Gösterdikleri hocalar da bu yerli filmlerde. Eğer hasbelkader bir sarıklı, sakallı, cübbeli bir hoca da göstermişlerse, görüntüye gelmişse, o da hocayı ve dini kötülemek için imamlar korkunç yüzlü, çember sakallı, eli tesbihli, kazma dişli, rüşvetçi, sahtekar diye gösterilirken papazları medeni, papazları sevimli, papazları sevecen, papazları temiz diye göstererek yine İslam'ı kötülemiş, Hristiyanları sempatik göstermişlerdir. Ey gidi Müslümanlar, ey! Televizyon oynuyor zannediyorsunuz. Evinizde tam bir senede 2000 saat film de seyretmişsiniz. Farkında olun veya olmayın. Ya gazete ve televizyonlar Müslüman halka filmler yoluyla kiliseyi, havrayı, patrikleri, papazları, hahamları her gün gösterirken bir filmde İslam'dan övgüyle bahsedildiği zaman ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Eğer bu televizyonlarda İslam'a veya Müslümanlara yer veriyorlarsa bunun da sebebi Allah'ı şahit tutuyorum letelemek için, hileli bir iş yapmak için. Geçen hafta gördünüz işte iki kanalda, daha ziyade iki özel kanal, devletin kanalı demiyorum, iki özel televizyon kanalında bir takım hoca diye birkaç kişiyi ayaküstü, o da oturdukları yerde değil, ayaküstü, son programda da oturmak suretiyle hocaları programa çağırmışlardı. İçinizde seyreden olmuştur. Bir takım profesörler, ilahiyat fakültesinden profesörler veya işte yazarlardan bir tanesi, İstanbul Müftülüğü'nden de bir hoca arkadaşımız çağrılmış. Gördünüz, takip ettiğiniz edenler için söylüyorum. Orada da hizmet etmek değil, vallahi İslam'a kötülük etmesi tutarmışlar. O programı düzenleyen, artık takvimci mi diyorsunuz, programcı mı diyorsunuz, spiker mi diyorsunuz, neyse, biri kadın, biri kız, bir kadın, bir erkek neyse, öyle takdim ediyorlar, öyle sorular soruyorlar ki, daha o hoca o sualin cevabını vermeden öbürünü atlıyor. O bitirmeden ona veriyor, ondan alıyor, ona veriyor. Kapıştırıyor, boğuşturuyor, çatıştırıyor, İslam'a hakaret ediyor. İslam'la oyun oynuyor, top oynar gibi. Ve bu ilahiyat fakültesindeki bir takım profesörler de bu zalimlere alet oluyorlar. Oyuncak oluyorlar. İslam'a kötülük ediyorlar. Bu televizyon kanalları İslam'ın dostu değil ki bu adamlar. Bir iki tanesi müstesna, buradan isim söylenmez, bura umumi bir kürsüdür, isim söyleyemem. Bir iki tanesi müstesna, öbür televizyon kanallarının tamamı Allah'a yeminle söylüyorum İslam'a düşman kanallardır. İslam'a düşman olan kanallara, kanallarda İslam'a hizmet edilir mi? İslam'ın lehinde hareket edilir mi ki oraya bir hoca aldanarak, kapılarak gidip çıkıyor? Müslümanları birbirine boğuşturuyorlar, gördünüz işte. Bir başörtüsü üzerinde 1400 sene bile üzerinde asla ihtilaf edilmeyen, ihtilaf edilmemiş, üzerinde tartışması bile yapılmayan bir başörtüsünü kast-ı mahsus ile o kanalda ne hale getirdiler? Müslümanları nasıl çatıştırdılar? Ki o ilahiyattan çağrılan profesörlerden bir tanesi sapık, bir diğeri de hukuk fakültesinden çağrılmış İranlı Şii, Şia'dan İranlı sapık profesör, terbiyesiz profesör. Orada Müslümanları işte ihtilaf içinde göstermek, çarpışıyor diye, boğuşuyor diye, anlaşamıyor diye, birleşemiyor diye, Kur'an'da bile ittifak edemiyorlar diye dünyaya sergilemek gayeleri buydu. Kıyam, hile, düşmanlık. Yani İslam'dan bahsederken bile İslam'ı vurmak istiyorlar. Hocaları çağırırken bile gayeleri İslam'ın önünü kesmek, zihinleri bulandırmak, kafalara şüphe sokmak, Müslümanları parçalanmış göstermek. Adam ne müthiş oyunlar oynuyor, ne korkunç hileler, tuzaklar düzenliyor. Zavallı hoca arkadaşlarımız bu hileleri bilmeden, bu hileli hareketleri bilmeden bu İslam'ın düşmanı televizyon kanallarına gidip alet oluyorlar. Alet, alet. Alet oluyorlar. İslam'a hizmet ediyoruz zannediyorlar, İslam'a ihanet ediyorlar. Bir başörtüsü de böyle mi konuşulur, böyle mi tartışılır, böyle mi müzakere edilir? Böyle İslam'a hizmet mi edilir? Aksine Müslümanları bu hususta bilgisi olmayanları şüpheye düşürmek, tereddüde düşürmek, ha ya Kur'an'da bile başörtüsü tam manasıyla sabit değilmiş dedirtmek. Nitekim o akşam başörtüsü hakkındaki o kanaldaki tartışmadan sonra sabahleyin Fatih'ten tıp fakültelerinden birisine, yine isim söylemeyeyim özel olmasın, tıp fakültesinde okuyan ve derse başörtüsüyle devam eden 15 tane kızımız, kız öğrencimiz o akşamki tartışmanın sabahında aynen normal fakülteye, tıp fakültesine gidiyorlar, kapıda ters bir tutumla karşılaşıyorlar. Diyorlar ki başörtüsüyle içeri giremezsiniz. Şimdiye kadar Kur'an'da ayet zannediyorduk. Akşam profesörler dinlemediniz mi? Kur'an'la alakası yokmuş. Hocaların uydurmasıymış. Defolun diyorlar. Kızları kovuyorlar. Profesörler dinlemediniz mi diyorlar. Gördün mü hileyi? Bu hileye gelmemek lazım. Adamlar böyle yapıyorlar. İslam tarihinde böyle şok var. Bakın size bir ayetten haber vereyim, misal vereyim. Medine-i Münevvere'de biliyorsunuz kafirler ile Müslümanlar arasında bir sınıf insan daha vardı. Kimdi bunlar söyler misiniz? Ses gelmiyor. Münafıklar. Kafirlerle müminler arasında bir sınıf münafıklar. Münafıklar Medine'de bir cami yaptılar. Cami, resmen cami. Cami yaptılar. Caminin inşaatını bitirdiler. Şimdi ayet okuyacağım. Caminin inşaatını bitirdiler. Ondan sonra resmen peygamberimize müracaat ettiler. Ricada bulundular. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, biz de bir cami yaptık. Hani şimdi yapıyoruz ya mahallelerde, mahallelerimizde cami yapıyoruz. Münafıklar da, tabi dışarıdan kimse bunların münafık olduğunu bilmiyor. Her gün peygamberimizin arkasında namaz kılıyorlar mescitte, Mescid-i Nebevi'de. Biz de bir cami yaptık ya Resulallah. Bizim camimize de gelip orada namaz kılmak suretiyle bizim yaptığımız camiyi de şereflendirir misiniz diye müracaatta bulunuyorlar. Ne olur bizim camimizde de namaz kılın da orada şereflensin, orada şenlensin, orada oraya da Müslümanlar dolup taşsın diyorlar. Peygamberimiz de uygun buluyor. Ne bilsin? Peygamber Allah'tan bir haber almadan bir şey söyleyebilir mi? Ne bilsin? Tamam geleyim diyor, hay hay diyor. Sizin de caminize geleyim diyor. Ve cemaatiyle, sahabeyle beraber o münafıkların yaptığı camiye namaz kılmaya gitmek için hazırlanırken Cebrail geliyor. Cebrail geliyor ve şu ayeti kerimeyi getiriyor, ayet okuyorum. Bu ayeti kerime Tevbe suresinin 107. ve 108. ayetidir. Yanınıza kalem defter olsa da yazsanız. Tabi kalemsiz, deftersiz. Maşallah ne kaleme ihtiyacımız var, ne deftere. Allame-i cihanız canım maşallah. Ne kitaba ihtiyacımız var, ne kaleme, ne deftere. Maşallah bilgisayar gibiyiz, her şeyi biliyoruz. Latife olarak söylüyorum tabi. 107 ve 108 numaralarıdır bu ayetler. Tevbe suresinin Rabbimiz şöyle buyurdu. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Bak, tefrika بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ne demek? Müminlerin arasında ayrımcılık yapmak. Tefrika bak. Aynen geliyor Kur'an. Bu cami yapmalarının sebebi neymiş münafıkların? Müslümanların arasını açmak, arasını bölmek, birliğini parçalamak için. Gördünüz mü televizyon kanalının gayesiyle münafıkların mescidi aynı, birleşim birleşmedi mi? Bak nasıl, Kur'an hepsini açıklıyor bunlar. Orada İslamiyet konuşacakmış diye gitmenin bir anlamı yok. Bak bu da namaz kılmak için yapmış. Ama bakın ne için yapmışlar. Ve tefrikan beynel müminin ve irsaden limen harab Allah ve Resul'e. Allah ve Resul'üne harbaşanlara gözetleme yeri, irtibat bürosu olarak yapılmış halinde cami. Maksatları o. Ayet devam ediyor, uzatmıyorum. Rabbimiz derhal neticeyi haber verdi. La tekum fihi ebeda. Sakın onların yaptırdığı camide katiyen la tekum namaza durmayasın. Orada namaz kılmayasın. La tekum bak. Ebeda, ebediyen orada namaz kılmayasın. Allah'tan böyle ayet gelince Allah'ın Resulü derhal durdu tabii. Kıpırdayamaz. Ayet geldi. Namaz kılmak için sahabeyle hazırlık yapan peygamber Derhal ayet gelince durdu ve bu sefer başka bir hazırlık yaptı. Kazma ve kürek temin ettiler. Namaz kılmak için gitmeye niyetlendikleri camiyi Allah'ın haber vermesinden sonra hep beraber gidip kazmayla kürekle yıktılar. Yerle bir ettiler camiyi. Ve Peygamberimiz bir dellal çıkardı. Dellal bütün Medine Müslümanlarına çağırttı ki bundan sonra çöpü olanlar, çöp dökmek isteyenler getirip yıktığımız bu caminin, mescidin yerine çöplük olarak çöp döksünler buyurdular. İşte Kur'an-ı Kerim cami olmasının bir anlamı yok ki. İslam'a düşmanlık, tefrika beynel müminin, müminlerin arasını açmak için. Şimdi anladınız mı o profesörleri çağırıp da o iki ateist, iki Allahsız programcının o hocaları kapıştırarak İslam'a yaptıkları kötülüğü anladınız mı anlamadınız mı? Anlaşıldı mı? Ne korkunç hileler görüyor musunuz? Müslüman'ı Müslüman'la çarpıştırıyorlar. Ortaya bir şey atıyorlar, ondan sonra kapış babam kapış. Hocanın bir şeyden haberi yok. Profesör zaten yarı sapık, yarı çarpık. Nerede normal profesör var? Bütün bunlara dikkat etmek lazım ama işte ne yaparsa yapsınlar. Hocam ne olacak dediğiniz zaman demin ayet okudum. Sümme yuglebun. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki sonunda mağlup olacaklar. Hadise budur. İşin sonu budur. Mağlup olacaklar. Ne yaparsa yapsınlar. İster heykel adına bağırsınlar, ister kanun namına bağırsınlar, ister çağdaşlık namına, laiklik namına, cumhuriyet namına, neyin adına konuşursa konuşsunlar, İslam'a düşman oldukları müddetçe vallahi mağlup olacaklar. Mağlup olacaklar. Laiklik yerini İslam'a terk edecek. Mutlak mağlup olacaklar. İslam'a saldıranları diyorum. Bunu nereden söylüyorsun? Hemen ayet okuyorum. Ayet-i Kerime açıkça ifade ediyor. Okuyacağım ayet yine Enfal suresinin 7 ila 8. ayetleridir. Rabbimiz şöyle ve yuridu Allahu en yuhikkel hakka bi kelimati. Allahu Teala bütün emirlerinin, kelimelerinin, hükümlerinin tahakkuk etmesini, hakim olmasını, galip olmasını murad ediyor. Allah'ın muradı budur. Ve yekta'a dâbirel kafirin, kafirlerinde soyunu sopunu kesmeyi murad ediyor. Allah diyor ki kafirlerin soyu kesilecek. Aynen Türkiye'de görüyorsunuz işte, yayılan, çoğalan, güçlenen vallahi İslam'dır. İslam'a karşı olanların soyları tükenmeye başlamıştır. Aynen kel aynaklar gibi. Korumaya alacaklar onları. Kel aynaklar. Puta tapanların sayısı azaldıkça, nesilleri kesildikçe kesiliyor. Tıpkı ve yekta adabirel kafirin, kafirlerin arkası kesiliyor. Ayet suyu ben söylemiyorum. Nesilleri kesiliyor. Farkındaysanız devamlı olarak sosyete sınıfı dinden, imandan, İslam'dan haberi olmayan gayrimüslim aileler çocuk doğurmak hususunda biliyorsunuz senelerden beri doğumu az tutuyorlar. Yani doğum nispeti az onlarda. Çocuk doğurmak istemiyorlar. Hele Avrupa'da daha dehşet biliyorsunuz. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Brüksel'de ise vesaire Avrupa ülkelerinde, Yunanistan'da dahil olmak üzere kadınlar çocuk yapmak istiyor mu istemiyor mu siz söyleyin. İstemiyorlar. Bütün dünya bunları biliyor. Çocuk yapmak istemiyorlar. Çocuk yapmaya asla yaklaşmıyorlar. Çocuk yapmazlarsa, kadınlar çocuk doğurmazsa, çocuk yapmazsa o milletlerin arkası kesilir mi kesilmez mi? Vallahi kesilir. İşte Allah da ben de onların arkasının kesilmesini istiyorum diye Cenab-ı Hak. Allah istediği için böyle oluyor. Onlar istersin değil. Ve arkasından bir bela vermiş Allah onlara. Almanya'da araştırma yapan arkadaşlarımız bana fotokopi, bir araştırmanın fotokopisini verdiler. Orada diyor ki Alman polisine kayıtlı olmak şartıyla Almanya'da şu anda çocukların yerine evlerde ve ailelerde 48 milyon köpek var. Çocuk yerine. 48 milyon köpek çocuk yerine besliyorlar. Eğer bu kadınlar doğum yapsaydı bu köpeklerin yerinde o kadar çocuk olacaktı. Hele ki yapmamış serseriler. Sayılar bu kadar çok olacak. Ya yapılan bu araştırmaya göre diyor ki orada rakam tam aklımda değil ama sonuç aklımda, bu 48 milyon polise kayıtlı tescilli köpeklerin masrafları, mama masrafları, kuaför masrafları, hamam masrafları, banyo masrafları, tırnaklarıyla uğraşanların ücretleri ve bu köpeklerin pisliklerinin temizlenmesi için yapılan masraflarla 3 tane Afrika kıtasının insanı bir sene beslenebilir diyorlar. Öyle masraf yapılıyor. Belaya bakınız. Köpek masrafı, köpek maması, köpek kuaförü, köpek doktoru, köpek derleri, köpek restoranları. Gidin görün Avrupa'da. Arkaları kesiliyor. Cenab-ı Hak resmen söylüyor. Yuridullahu, Allah istiyor. Neyi istiyor? Yakta, kesmek istiyor. Kata, yakta, kıta, Arapça kesmek demek. Katiyen derler, kesinlikle anlamına. Kata, yakta, kesmek Arapça. Allah murad ediyor, istiyor neyi? En yakta, kesmek istiyor. Neyi kesmek? Dabirel kafirin, kafirlerin ardını, arkasını kesmek istiyor. Kesiliyor. Aynı felaketi Türkiye'de de işlemek üzere, Türkiye'de de nüfusu azaltmak, birden veya ikiden fazla çocuk yapmamak için bütün Amerika ve Avrupa elinden geleni yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapıyor. Ve Türkiye'nin en büyük zengin bir adamını da bu işin başına getirmişler mi, getirmemişler mi? Getirdiler. İsmini söylemek caiz değil, doğru değil buradan. Ve geçen gün, evvelsi akşam gördünüz, İslam'ın dünyada en büyük düşmanı, Müslüman Türklerin düşmanı, Osmanlıların düşmanı, yeryüzündeki İslam'ın en büyük düşmanı olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros Gali, bu Türkiye'deki bu zata parmağın ödül verdi mi, vermedi mi? Bakın nasıl beraber çalışıyorlar. Bosna'da 150 bin çocuğun katliam edilmesini, öldürülmesini seyreden Butros Gali, bu bizim büyük iş adamına aferin, Türklerin neslini kurutuyorsun diye resmen hediye veriyor. Yılın şampiyonu seçiyor. Görüyor musunuz? Müslümanlar, her şey o kadar planlı ki görmeyen insanlar ya kör ya kafirdir. Her şey o kadar beraber oynanıyor ki, oyunlar o kadar açık seçik ki, Butros Gali rastgele bizim büyük iş adamımıza hiç yılın şampiyonu seçer mi? Hiç ödül verir mi? Hiç mükafat verir mi? Hiç armağan verir mi boş yere? Niye anlamıyorsunuz peki? Niye anlamak istemiyorlar? Allah-u Teala kesinlikle arkaları, bunların soyları, sopları kesilecek diyor. Ben bunu murad ediyorum diyor. Ayet-i Kerime'yi okudum size. Enfal suresinin 7 ila 8. ayetleridir. Devam ediyor, ayeti bitiriyorum. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ. Bundan da maksadım diyor, İslam'ı hakim kılmak ve şirki iptal etmek. Küfrün arkası kesilince batıl olmuşlar, ortadan kalkmış olacak. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Mücrimler ve müşrikler istemese de İslam'ı hakim kılacağım diyor Cenab-ı Hak. Ayetten sadece. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Üç tane ayet var. Onlar istemese de, onlar zaten istemiyor. İstemediğini açıkça söylüyorlar. Bakınız, çok kısa iki satırda okuyun, keseyim mezar okundu biliyorum ama camiye geç geldiğiniz için ben de beş dakikanızı alacağım. Bakınız mesela bugünlerde gündemde olan hepinizin bildiği bir konu var. İmam Hatip Okulu mezunlarına çeşitli tuzaklar hazırlanıyor mu, hazırlanmıyor mu? Ne yaparsa yapsınlar, vallahi önlerini kesemeyecekler. Kısaca arz ediyorum, bakınız. İmam Hatip Okulları 1951 senesiyle 52 senesi arasında, bakın 51-52 senesinde 7 taneydi diyor, 7 tane. 1951 ve 52 senesinde 7 tane İmam Hatip Okulu vardı. 52. Şimdiye kaç sene geçmiş? 42 sene geçmiş. Demek 42 senedir İmam Hatip Okulları var Türkiye'de. 42 sene evvel 7 taneymiş. Ve vesikadan okuyorum. Uzatmayayım, hemen sonunu söyleyeyim. Şimdi ise bugünkü sayıları ise, buldum yazıyı, 449'a yükselmiştir. Bakın 42 sene evvel 7 tane olan İmam Hatip Okulu 42 sene sonra kaç tane olmuş? 449 tane. Yani 450'den bir eksik. Siz 450 deyin. 450'ye yüksel. Bunca karşı koymaya rağmen, bunca sıkıntıya rağmen, bunca engellere rağmen İmam Hatip'in önü alınmış mı alınmamış mı, ne dersiniz? Alınmamıştır. İşte bunu söylüyor. Bunların 388'i İmam Hatip Lisesi, 53 tanesi Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2 tanesi de yabancı dillerle ağırlık veren Süper İmam Hatip Lisesi. 2 tanesi de çok programlı İmam Hatip Lisesi. Bu liselerde şu anda 475 bin öğrenci okuyor. Ordu görüyor musun? Tam bir ordu. Bu liselerin tamamında, buradan okuyorum, 475 bin öğrenci okuyor. 475 bin öğrenci, 15 bin öğretmen var. Hani önünü alacaktınız? Şimdi oyun oynuyorlar, tuzak kuruyorlar, üniversiteye girmesinler, orduya girmesinler, askeri okullara, hiçbir şey mani olamayacaktır. Göreceksiniz Allah'ın izniyle. Ve bu okullardan mezun olan şu anda 372 tane namazlı, niyazlı, cuma namazı kıldıracak seviyede 372 tane kaymakam vardır. Düşünebiliyor musunuz? Tevekkeli mi cihat cihat bağırıyorlar? Tevekkeli mi inim inim inliyorlar? Demin dedim ki dersin başında, ağlama sırası inşallah onlara gelecektir. Onlara gelecektir. Ve daha burada bir hayli dokümanlarım, notlarım vardı. Ezan okundu, vakit doldu. Allah nasip ederse haftaya bunları arz etmek üzere notlarımı kaldırıyorum. Ezan okundu çünkü. Bir iki hususu arz edip sizi hayra teşvik edip kürsüden ineceğim inşallah. Bir tanesi, müftülüğümüzce de uygun görülmüş, resmi yazı verilmiş. Yine çok İmkansızlıklar içinde çırpınan bir cami inşaatımız var. Bu caminin adı da mutlaka duymuşsunuzdur, İmam-ı Şafii Camisi. Vallahi ben gittim gördüm, perişan. Mahalle çok fakir. Çok perişan bir yerde. Büyük de bir cami yapılıyor. Camiyle uğraşan kardeşlerimiz son derece çaresiz kalmışlar. Gerek müftülüğümüze, gerekse camimize, kürsümüze müracaat etmişler. Cemaatimiz inşallah Teala bu kardeşlerimizi bugün buradan şöyle memnun ayrılmalarına vesile olacaksın inşallah Teala. Onları boş göndermeyelim. elimizden gelen, gönlümüzden gelen, vicdanımızdan kopan, cüzdanımızdan çıkan imkanlarımızla Allah ve Resulü aşkına, İmam Şafii hürmetine yardımda bulunalım inşallah. Özellikle bu güzel Muharrem ayında, bu güzel günlerde yardımımızı biliyoruz. Her ne kadar ekonomik kriz diyorlar, işte 5 Nisan kararları, paket, maket, Allah'ın lütfuyla 100.000 paket bu milletin önünü alamayacak inşallah Teala. Bana öyle geliyor ki bu ekonomik kriz olsun, bu iktisadi paket, ekonomik paket dahi Müslümanların, Müslüman esnafın, Müslüman tüccarın, İslami hareketin önünü kesmek için bir tuzak gibi geliyor bana. Ama bu tuzağı da Allah'ın lütfuyla aşacağız. Bu paket tuzağını aşacağız. Camilerimizi yarım bırakmayacağız. Kurslarımızı tamamlayacağız. İslami hareketi gayesine ulaştıracağız inşallah Teala. Bunu da böylece söyledikten sonra yine Kur'an-ı Kerim almak ve okumak isteyen kardeşlerim zaman zaman sorup duruyorlardı bana. Bu hususta da bir şey söyleyeyim. Bilhassa Kur'an şu okullar tatil olduktan sonra biliyorsunuz şimdi mahallelerimizde, camilerimizde Kur'an dersleri başladı. Bizim de ayın 15'inde müftülükte toplantımız vardı. İmam müezzin vaiz arkadaşlar karar aldık. Bütün camilerimizde, mahallemizdeki Müslümanların genellikle çocuklarını okul tatili sebebiyle başıboş kalan, boşta kalan çocuklarını okutmak üzere yaz Kur'an kursları açılmıştır, açılmaktadır. Allah aşkına sahip olun. Çocuklarınızı gönderin. Mutlaka okullar açılana kadar günün belli saatinde bu camilerdeki yaz Kur'an okuma gayretine katılın. Çocuklarımızı gönderelim. Mutlaka okutmaya ve bir şeyler öğrenmelerine yardımcı olalım. Allah için hep beraber bu gayreti gösterelim. Bu arada bir kardeşimiz de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bastırdığı harikulade çok güzel, çok nefis birinci hamur kağıda basılmış, adeta bir çiçek tarlası kadar insanın içini gönlünü açan Kur'an-ı Kerimlerden getirmiş. Piyasadaki değeri diyor, sordum şimdi kapıda. Piyasadaki değeri diyor 500.000 liraya satılıyor. Hocam çok eskiden diyor temin etmiştik bunları. Vazifeli bir arkadaşımız, o da memur kendisi. Temin etmiştik diyor. 250'ye vereceğim bunları diyor ama harika Kur'an-ı Kerimler. Yaldızlı birinci hamur sarı kağıt. Vallahi aldığınız zaman elinizde kalır. O kadar güzel, cazibeli. Bunlardan da almak suretiyle çocuklarımıza hediye edelim. Yaz Kur'an kurslarını da ihmal etmeyelim ve okullar açılana kadar Kur'an açısından bu boş zamanı, bu tatili değerlendirelim inşallah. Bir diğer hususta bir kardeşimiz çok sıkıntılı ve tedavisi şimdilik olmayan bir hastalığa yakalanmış, cemaati müsliminden dua talep ediyor. Hak Teala gerek bu hastamıza, gerekse yeryüzündeki sair ümmeti Muhammed'in hastalarına dualarınızla şifalar ihsan eylesin inşallah. Haftaya devam etmek niyetiyle Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi dini hak yolunda daim eylesin. Gayretimizi daim eylesin. Zalimlerin, kafirlerin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.